Sowieckiego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dobiega końca akcja dogaszania pożaru hali targowej w Warszawie przy Marywilskiej. Sekretarz generalny ONZ wzywa do natychmiastowego zakończenia wojny w Strefie Gazy. Gitanas Nausieda faworytem trwających właśnie wyborów prezydenckich na Litwie. Trwa dogaszanie centrum handlowego Marywiliska 44 na warszawskiej Białołęce. Sytuacja jest opanowana, w pożarze nie ucierpiała żadna osoba. Dym, choć rzadszy i jaśniejszy, dalej wydobywa się z zawalonej hali. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam. No powiedz, ile jeszcze szacunkowo potrwa dogaszanie pożaru? Według szacunków pracujących na miejscu strażaków akcja potrwa jeszcze kilkanaście godzin. Na szczęście pożar jest opanowany i zlokalizowany, powiedziała mi młodsza kapitan Katarzyna Urbanowska, rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Nie rozprzestrzenia się, strażacy przelewają materiały, które znajdują się w środku w hali, a także dogaszają wszelkie zarzewia ognia. W większości są to jednak tekstylia, ponieważ tutaj na hali mieliśmy wiele hal targowych, takich budek z właśnie ubraniami. Są to materiały łatwopalne, dlatego ten pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Na miejscu w kulminacyjnym momencie pracowało 200 strażaków i około 60 wozów. Część pracuje w specjalnych skafandrach i z tego powodu strażacy muszą regularnie się podmieniać. Dym jest wyczuwalny i widoczny w powietrzu, ale też już zdecydowanie mniej niż kilka godzin wcześniej. Część hali pod wpływem pożaru uległa zawaleniu. Budynek najprawdopodobniej będzie musiał zostać rozebrany. O czym mówił Dawid Grygorcewicz. Chemikalia po piątkowym pożarze nielegalnego wysypiska odpadów w Siemianowicach Śląskich przedostały się do wody. Pożar udało się ugasić, ale istnieje niebezpieczeństwo zatrucia brynicy oraz przemszy. Agata Bućko-Serafin, śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, uspokaja, że to nie spowoduje zatrucia wody pitnej. Na pewno nie powinno się w tej chwili wchodzić do wody, pozwalać na to, żeby zwierzęta piły tą wodę. Dopóki jest wyczuwalny zapach chemikaliów, ograniczać pobyt. To są wody, które nie zasilają żadnych ujęć wody. W tym największym stężeniu, czyli w miejscu, gdzie to się stało, nie mają wpływu na jakość wody pitnej. Przez cały weekend pobierane są próbki wody i monitorowana jest jakość powietrza. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wzywa do natychmiastowego zakończenia wojny w Strefie Gazy. W nagraniu wideo przesłanym do uczestników Międzynarodowej Konferencji Darczyńców w Kuwejcie Guterres mówił również o konieczności uwolnienia wszystkich zakładników i zapewnienia niezbędnej pomocy humanitarnej mieszkańcom Palestyny. Wczoraj izraelska armia wezwała do ewakuacji mieszkańców kolejnych dzielnic Rafa. Z danych podawanych przez Izrael wynika, że swoje domy opuściło dotąd ponad 300 tysięcy osób. Są najbliżej pacjentów, troszczą się o chorych, każdego dnia służą pomocą drugiemu człowiekowi. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Pielęgniarek już brakuje. W dodatku wiele osób wykonujących ten zawód jest lub niedługo będzie w wieku emerytalnym, powiedziała prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska. Dodała, że w Polsce średnia wieku pielęgniarki to prawie 55 lat, a położnej blisko 52 lata. 90 tysięcy pielęgniarek, które pracują, będąc na emeryturze, a w ciągu 10 lat 93 tysiące kolejne nabędzie praw emerytalnych, więc na pewno ta demografia budzi grozę. Prezes Łodzińska dodała, że poważnym, nierozwiązanym problemem są normy zatrudnienia pielęgniarek. Brak obsady, przeciążenie personelu, no powoduje tą frustrację. Obecnie w zawodzie pielęgniarki lub położnej pracuje 270 tysięcy kobiet. Są też mężczyźni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Litwa wybiera dziś prezydenta. Według ostatnich sondaży największe szanse na drugą kadencję ma Gitanas Nausieda. W wyborach prezydenckich na Litwie bierze udział 8 kandydatów. Według ostatnich sondaży na Gitanasa Nausiedę zamierza głosować ponad 29% wyborców. Drugie miejsce zajmuje premier Ingrida Simonita, która może liczyć na 14% poparcie. Niespełna 13% wyborców wskazało, że odda głos na adwokata Ignasa Wygiele. Jak mówi polskiemu radiu Aleksandra Ketlerienie, dziennikarka litewskiego nadawcy publicznego LRT, tegoroczna kampania wyborcza była wyjątkowo bezbarwna. Trochę szara i zaczęła się ona chyba 2 tygodnie przed wyborami. Mieliśmy debatę. Podczas debat żaden z kandydatów nie poruszał kwestii relacji litewsko-polskich. Polska jest postrzegana jako partner strategiczny, bardzo ważne państwo dla nas. Wyborom prezydenckim towarzyszy referendum w sprawie ustanowienia podwójnego obywatelstwa. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Potrzebujemy się nawzajem. To przekonanie nosi w sobie pani Magda, nasza niewidzialna. Drodzy niewidzialni, moją historią chciałabym zwrócić uwagę na fakt, jak warto pomagać i że nie ma to znaczenia, czy jest się osobą widzialną, czy niewidzialną. Ważne jest to, że jeśli ktoś jest w potrzebie i możemy mu pomóc, to należy spróbować. Liczą się drobne gesty życzliwości. Myślę, że to, co chcę powiedzieć, to nie jest nic wyjątkowego, natomiast dla mnie jest to bezcenne i bardzo przyjemnie jest zobaczyć łzy szczęścia w czyichś oczach. Jakiś czas temu poszłam na zajęcia zumby i poznałam tam instruktorkę Agę. Wtedy zobaczyłam, że coś nie gra, że ma jakieś problemy i zaczęłam rozmawiać na ten temat z moją koleżanką, która już dużo dłużej chodzi na zajęcia do niej. Dowiedziałam się wtedy, że kobieta ma problemy i że trzeba będzie jej pomóc. Potrzebowała dodatkowych zajęć, żeby z kolei mieć dodatkowe fundusze. Zorganizowałyśmy jej salę, zorganizowałyśmy chętne dziewczyny do skakania. I pierwszego dnia pojawiło się na zajęciach ponad 40 kobiet. My byłyśmy przeszczęśliwe. Aga z kolei była spanikowana taką ilością osób na pierwszych zajęciach. Niemniej jednak wszystko udało się i naprawdę było super. Po zajęciach, kiedy rozliczałyśmy się, zobaczyłam wzruszenie w jej oczach. Zobaczyłam, jak bardzo jest zszokowana tą całą sytuacją, że ktoś tak bezinteresownie zajął się tym wszystkim, zorganizował, a ona w zasadzie przyszła na gotowe. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Myślę, że to, co chcę powiedzieć, to nie jest nic wyjątkowego, uważa pani Magda. Pani Magdo, to, co pani zrobiła, jest absolutnie wyjątkowe. Wykazała się pani uważnością, bo wyczytała pani z zachowania instruktorki, że coś nie gra. Wykazała się pani inicjatywą, bo rozeznała się pani, gdzie leży problem i zaangażowała w pomoc koleżankę. Przystąpiła pani do działania w myśl naszej zasady, że pomagamy nie pieniędzmi, a głową, rękoma i sercem. Nagrodę już pani otrzymała. Wspaniale jest zobaczyć łzy szczęścia w czyichś oczach, prawda? Dla takich chwil obudzili się niewidzialni. Może łzy szczęścia zobaczymy na twarzy taty pani Ireny. Posłuchajcie. Drodzy niewidzialni, dziś chciałabym was prosić o pomoc dla mojego taty. Sprowadziłam go z Bułgarii. Tam miał dom i pracę, ale był sam. Tata przyjął propozycję z wielką radością. Sprzedał dom i przyjechał, mając nadzieję, że bez problemu również tutaj znajdzie pracę. Ponieważ zna język polski w stopniu komunikatywnym, szybko się zresztą uczy i szukamy pracy. Od 3 miesięcy niestety bez skutku, ponieważ wszędzie, gdzie się udaje, słyszy, że albo jest za stary, albo że no zadzwonimy do pana jak coś i powoli widzę, jak gaśnie radość w jego oczach. Proszę was o pomoc w znalezieniu pracy dla mojego taty. Jest gotowy pracować w ochronie, przy drobnych pracach budowlanych, przy drobnych pracach porządkowych. Chciałby po prostu czuć się potrzebny. Bardzo was proszę o pomoc i z góry dziękuję za każdą ofertę. Wzywamy was, niewidzialni. Tata pani Ireny chciałby czuć się potrzebny. Jestem przekonany, że tata pani Ireny jest potrzebny choćby swojej wspaniałej córce. Nie zostawimy was, pani Ireno. Każdy, kto mógłby zaoferować pracę w Warszawie, proszony jest o kontakt na niewidzialni@polskieradio.pl. Możecie mówić, że jesteśmy marzycielami, ale jedno jest pewne, nie jesteśmy w tym osamotnieni. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, oh, but I am not the only one. I hope one day you'll join us. Państwa gośćmi są dzisiaj Agnieszka Kawula i Rafał Grącki, małżeństwo, które połączyła szczególna wrażliwość. Agnieszka jest terapeutką, założycielką Instytutu Dotyku i Masażu, nauczycielką hawajskiego masażu Lomi Lomi, jest też autorką pierwszego w Polsce badania o potrzebie empatycznego dotyku w czasie choroby, podcasterką i wolontariuszką, która bezinteresownie i nieodpłatnie rehabilituje pensjonariuszy domów seniora. Natomiast Rafał, z wykształcenia prawnik, współzarządza słynnym za sprawą księdza Kaczkowskiego hospicjum w Pucku, jest też reportażystą publikującym m.in. w dużym formacie, autorem poruszającej książki Żadne tam Hollywood, opowieści o odchodzeniu. Podczas pracy nad nią przeprowadził kilkaset rozmów z ludźmi umierającymi i tymi, którzy w umieraniu im towarzyszyli. Witajcie, drodzy. Naprawdę się cieszę, że mamy okazję porozmawiać. Cześć Maćku, dzień dobry Państwu. Cześć Maćku, dzień dobry. Czy ja dobrze zapamiętałem, że poznaliście się podczas masażu u Agnieszki? Hashtag to skomplikowane. Tak, to prawda. potwierdzam, rzeczywiście tak było. To się wydarzyło pamiętnej daty 16 czerwca 2010 roku i ta data stała się dla nas jakimś takim szczególnym wydarzeniem, bo potem 6 lat później, 16 czerwca, tyle że 2016 roku, żeśmy się repoznali. 16 czerwca 2018 roku stwierdziliśmy po wielu różnych perypetiach, że będziemy razem. A 16 czerwca 2020 roku wzięliśmy ślub. Agnieszko, uczysz kursantki i kursantków sztuki masażu, między innymi tego, jak nawiązać relacje z pacjentem. Jak wyglądają te pierwsze kroki? Te pierwsze kroki wyglądają tak, że najpierw musimy sami siebie trochę podotykać i poznać nasze ciała. Natomiast mam taki trochę szalony pomysł i osoby, które już masują i przyjeżdżają do mnie na takie kursy, nazywam to takimi kursami dla zaawansowanych, pogłębiamy czucie wrażliwości, czucie tego ciała i tak sobie pomyślałam, okej, chcecie tej wrażliwości większej, no to jedziemy do domu seniora i tam będziemy masować i tam będziemy dotykać i taką mam możliwość i tak grupę zabieram i uczymy się masażu w terenie. Pytam, bo to w gruncie rzeczy pytanie o budowanie bliskości, otwartości i zaufania, prawda? Bardzo, bo bardzo często osoby, które do nas przychodzą na masaż, na przykład nie miały masażu wcześniej. Dotykają nas rodzice, dotyka nas lekarz albo jeśli mamy jakieś badanie. I czasami to wszystko, więc masażysta czy jakakolwiek osoba, która zajmuje się terapią taką dotykową, to jest kolejna osoba i dobrze by było, żeby nie schrzanić tego dotyku, żeby to był właśnie taki empatyczny, czuły dotyk, niemechaniczny, chyba taki jak sami byśmy chcieli być dotykani. No właśnie, co to znaczy nie schrzanić dotyku? Czym jest ten empatyczny dotyk? Wiesz co, no właśnie to jest, to nie mają być żadne ruchy, 3 ruchy w prawo, 3 ruchy w lewo, wyklepać, uklepać, przełożyć nogę i następny proszę. To jest popatrzenie sobie w oczy, to jest zapytanie człowieka, jak on się dzisiaj czuje, jak on w ogóle czuje swoje ciało, czy coś go boli, coś dokucza, dopasowanie techniki, jakiejkolwiek techniki, do tego jednego człowieka, ponieważ ja sobie mogę mieć swoją technikę, ale kiedy przyjdzie do mnie człowiek, który ma garb, albo który nie ma nogi, albo nie może na przykład podnieść głowy, albo skręcić się w jakąś stronę, to moja technika jest po nic. I ja potrzebuję tę technikę dopasować do człowieka, czyli zobaczyć go, usłyszeć go i dotknąć go, tak jak mogę dotknąć tylko tego jednego człowieka, bo nikogo innego w ten sposób nie dotknę. Kogoś innego dotknę inaczej, ale wiesz co, ja to tak nazywam, że dotykam kogoś i mam takie coś miękkie i puchate w sercu. O. No właśnie, czym jest to miękkie i puchate? Właśnie chciałem cię zapytać, czy są jakieś słowa, jakieś gesty, którymi otwierasz ludzi? Nie. Mówię dzień dobry, jestem Agnieszka, przedstawiamy się sobie, chociaż w zasadzie mój masaż zaczyna się w momencie, kiedy ja stoję w oknie. U mnie na wsi tak było, że czasami starsze panie wysiadały w oknie, brały poduchę i obserwowały otoczenie, więc u mnie się zaczyna podobnie, bo ja się bardzo ekscytuję, kiedy ludzie do mnie przychodzą, zwłaszcza ten pierwszy raz, więc ja już stoję w oknie i czekam na człowieka i się bardzo na niego cieszę. Więc wydaje mi się, że też ta moja energia takiej radości ze spotkania też się może ludziom udzielić. Potem jest podanie ręki, potem prowadzę do mojego gabinetu, a potem się dotykamy, masujemy i nie gadamy w trakcie tego masażu. I potem właśnie się dzieje coś dobrego z człowiekiem. Czyli ja muszę tutaj coś dodać. Tak. Ja muszę tutaj coś dodać, ponieważ od czasu do czasu zdarza mi się obserwować te pierwsze sekundy poznania się z człowiekiem. To wygląda tak, że ten wspaniały uśmiech, który się pojawia, on natychmiast przełamuje wszystkie możliwe napięcia i lody, które gdzieś tam mogą być, jak człowiek przychodzi do Agnieszki na masaż po raz pierwszy. I potem jest to taka szczerość w oczach i serdeczne zaproszenie do pokoju. W związku z tym nie ma szansy, żeby ktoś pozostał bardzo długo spięty. po prostu nie ma. Czyli na otwartość ludzie odpowiadają otwartością. Agnieszko, a czy napotykasz ludzi, którzy nie dają się dotknąć, albo ten czas trwa dłużej niż zwykle? Nie, jeśli chodzi o masaż, to nie, bo ludzie przychodzą już rzeczywiście po konkretną rzecz do mnie, najczęściej po to, żeby nie bolało, ale są osoby, które boją się tego dotyku, które mają no, niezbyt dobre doświadczenia, bo na przykład inne terapie były bardzo bolesne, albo byli traktowani właśnie w taki sposób no, wręcz przedmiotowy, sztampowy, albo mają doświadczenie ze złym dotykiem. Albo są nadwrażliwi, albo jeszcze parę innych rzeczy może tutaj się pod to podpiąć i wtedy mówię, bo my w trakcie masażu nie rozmawiamy, ale dla mnie bardzo ważne jest to bezpieczeństwo, że w każdym jednym momencie dana osoba może powiedzieć, wiesz co, to jest dla mnie za dużo, już nie chcę. I ja tego nie odbiorę osobiście, po prostu okej, okay, nie dziś, albo na przykład nie masuję jednej nogi, albo nie odkrywam klatki piersiowej, bo to jest masaż całego ciała. Także tutaj jeszcze nigdy nie było, żeby ktoś powiedział, że to jest za dużo, żeby przerwał masaż. A kiedy idę i masuję wolontaryjnie, zazwyczaj to jest w domach seniorów, i pytam, czy chciałby pan, pani masaż, jeszcze nie było osoby, która by powiedziała, że nie. Mimo, że niektórzy w ogóle w życiu masażu nie mieli. Napisałaś, że potrafimy latać na księżyc, a nie mamy instrukcji wspierania osoby cierpiącej. Z cierpiącymi pracujesz także ty, Rafał. Oboje pracujecie dla cierpiących, wykonujecie zawody służebne. I tak się zastanawiam, co wami kieruje. Bo Agnieszka ze swoimi kwalifikacjami mogłaby masować i rehabilitować, no nie wiem, światowe tenisistki i tenisistów, a ty, Rafał, ze swoim prawniczym wykształceniem mógłbyś, jak to robiłeś wcześniej, na przykład restrukturyzować spółki i zarabiać na tym grube pieniądze. Dlaczego więc gro swojego czasu poświęcacie osobom cierpiącym i to nierzadko na zasadach wolontariatu? Może ja zacznę. Dla mnie to była ogromna zmiana, tak. Ja wcześniej, tak jak wspomniałeś, pracowałem w korporacjach albo dla korporacji. Zarabiałem niezłe pieniądze i pomagałem kolejnemu mniej lub bardziej realnemu właścicielowi w tym, żeby, nie wiem, miał większe zyski albo niższe koszty. Natomiast tej pracy mi czegoś bardzo, bardzo brakowało i to były wartości i to był cel. Cel nie tylko właśnie pracy dla jakiegoś mitycznego właściciela, ale możliwość zrobienia czegoś realnego, dobrego dla drugiego człowieka. A ponieważ byłem członkiem Stowarzyszenia Puckiego Hospicjum od bardzo dawna, w zasadzie od 2008 roku, no to przyszedł taki moment na osi czasu, w którym ta moja niechęć do dotychczasowego sposobu życia splotła się jeszcze z wszystkimi innymi wydarzeniami na gruncie prywatnym, bo to jest mniej więcej ten sam czas, w którym żeśmy się spotkali z Agnieszką. I w końcu doprowadziła do tych zasadniczych decyzji, że rozpocząłem pracę w Puckim Hospicjum. Natomiast, no cóż, nie ukrywam też, że lektura pewnej książki zbiegła się również z tą decyzją, ponieważ twoja, Maćku, książka Niewidzialna ręka też... Bałem się, że to powiesz. No, przykro mi bardzo, że to mówię, ale taka prawda. Wiesz co, skończyłem ją czytać, stałem na rogu Świętojańskiej Czołgistów w Gdyni i płakałem. Podeszła do mnie pani, zapytała się, co panu się stało. Ja na to, nic mi się nie stało, ja po prostu przeczytałem książkę. Popatrzyła na mnie dziwnie, ja zdążyłem wrócić do domu i zadzwoniła do mnie Ania Joachim-Labuda, szefowa Puckiego Hospicjum, i zapytała się, Rafał, co ty teraz robisz, bo my chyba potrzebujemy twojej pomocy tutaj na bieżąco. No i parę tygodni później już byłem pracownikiem Puckiego Hospicjum. O tym, jak zmienia się perspektywa i jakość naszego życia, kiedy zaczynamy żyć także dla innych, porozmawiamy po krótkiej przerwie. taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało z mojej resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw. Zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać i taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj, wczoraj przyłożysz je do szklanki i czarną kawę z linii w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj nie liczy się, bo wczoraj są dziś Agnieszka Kawula, terapeutka, założycielka Instytutu Dotyku i Masażu, autorka podcastu Anatomia Dotyku, a także jej mąż, Rafał Grącki, współzarządca Puckiego Hospicjum imienia ojca Pio, autor książki Żadne tam Hollywood, opowieści o odchodzeniu. Rafał, jeśli nie zaczniesz dla kogoś żyć, to umrzesz po nic. Pamiętasz te słowa? Oczywiście, że pamiętam. Siedzieliśmy wtedy w małej izolatce. Jan wtedy już nie bardzo chodził. Był w jednym z pokojów hospicyjnych. Jan Kaczkowski, tak? Tak, tak, tak. Mówię o nim Jan, ale oczywiście mówimy o księdzu Janie Kaczkowskim. Byliśmy po imieniu od wielu lat, w związku z tym ja się też przyzwyczaiłem do tego, w związku z tym tak od razu Jan i tyle. No więc Jan leży w swoim łóżku i w pewnym momencie prosi, żebym przyszedł, ja przychodzę do niego, a on mówi mi: Rafał, chciałbym cię zaprzysięgnąć, że nie opuścisz hospicjum po mojej śmierci. No i co ja mam zrobić w takiej sytuacji? I potem dodaję te słowa, które zacytowałeś wcześniej. No i ja mam ogromny materiał do przemyśleń, natomiast finał wydarzył się dopiero 3 lata później, czyli Jan zmarł w 2016 roku pod koniec marca, natomiast ja zacząłem pracę bezpośrednio w hospicjum 3 lata później jako pracownik. Wcześniej byłem tylko i wyłącznie członkiem stowarzyszenia. W tej audycji łączymy ludzi o różnych światopoglądach. Dla mnie, człowieka spoza kościoła, postawa księdza Kaczkowskiego jest zwyczajnie piękna. Czego nauczyła cię ta relacja? To, że inni ludzie są bardzo ważni. Że do każdego człowieka można podejść w ten sposób, żeby go najpierw próbować zrozumieć, a potem dopiero go oceniać. Że każdy człowiek, niezależnie od tego, ile w życiu nabroił, może zyskać odkupienie w ten czy w inny sposób. No, przykład znamy z filmu Johnny. Pamiętam. To jest typowe postępowanie Jana. Więc to zdarzało nam się wielokrotnie. I chyba taka najważniejsza rzecz, serdeczność wobec innych ludzi prawie na każdym kroku. Oczywiście Jan też jest tylko człowiekiem i był tylko człowiekiem, w związku z tym nie zawsze był w najlepszym nastroju i miewał też słabsze momenty w swoim życiu, ale w pamięci naszej i w naszym takim postrzeganiu zawsze pozostanie przede wszystkim jako ten przewodnik, do którego myśli, a czasami do intencji, którego wciąż się odwołujemy. Na przykład jak potrzebujemy, żeby na jakąś uroczystość była świetna pogoda, no to głowa do góry, tam no i Johnny, weź załatw dzisiaj pogodę jakąś fantastyczną. No i jakoś tak się za każdym razem składa, że choćby wcześniej były nie wiadomo jakie ulewy, nie wiadomo jakie burze albo wiatry, to w tym czasie, kiedy go potrzebujemy, jest fantastycznie. Pamiętam, że przed laty pisałeś o swoim wewnętrznym zagubieniu, a dziś, zdaje się, jesteś w zupełnie innym miejscu i tak sobie myślę, że człowiek, kiedy jest zajęty kimś albo czymś, ma więcej sposobności do szczęścia niż człowiek, który jest zajęty tylko sobą. Zgodzisz się ze mną? Doskonale. Znaczy absolutnie się z tobą zgadzam. Mogę się tylko i wyłącznie podpisać pod tymi słowami. To jest coś zupełnie niesamowitego, kiedy robisz coś dla kogoś innego i to jest treść twojej pracy, ponieważ wtedy gro swojego życia poświęcasz temu, że tak naprawdę możesz sobie powiedzieć, że robisz coś dobrego i fajnego i wartościowego. Myślę, że każda praca jest ważna, tak? Natomiast dla mnie osobiście ważne było to, że robię coś wartościowego, a to, co robiłem wcześniej, nie zawsze odbierałem jako wartościowe. W związku z tym ta zmiana i ta praca, którą wykonuję teraz, postrzegam ją jako wartościową i z tego się cieszę bardzo. Wartościowe aktywności podejmuje na pewno Agnieszka także. Mnie szczególnie ciekawią twoje ogólnopolskie badania nad potrzebą dotyku w leczeniu chorych. Tak mówiąc krótko, wynika z nich, że dotyk jest potrzebny, może łagodzić i skracać przebieg choroby. Wytłumacz nam proszę, dlaczego? To jest duże pytanie. Wiesz co? Ja sobie tak to powymyślałam, to moje Lomi badanie, tak je nazywam, masuję już 15 lat. I przez mniej więcej 12 lat masowałam ludzi zdrowych. bo tak też zostałam nauczona, tak też ta technika została przedstawiona i nie mówiono w niej, moi nauczyciele, ani nawet moja hawajska nauczycielka, bo to jest masaż hawajski, nie mówili, żeby zajmować się osobami chorymi albo właśnie cierpiącymi. Nie padały tam takie słowa. Padało tylko, że możemy masować każdego, tylko jedynym przeciwwskazaniem do tego masażu jest białaczka. I ja tak przez 12 lat czasami stykałam się z kimś, kto gorzej spał, kogo tam coś gdzieś pobolewało i to wszystko. I pomyślałam sobie, że chyba już się skończyłam i chyba się wypaliłam i chyba przestało mi to sprawiać frajdę. I też byłam na takim małym rozdrożu zawodowym, mimo że bardzo kocham i kochałam masować. I to było na spacerze z psem i tak sobie pomyślałam, kurczę, ja lubię seriale takie medyczne. I co by było, gdyby tak podłączyć człowieka do jakiejś aparatury, typu podłączamy, nie wiem, zakładamy na mózg, na głowę taki czepiec i ja w tym czasie masuję, a ten czepiec jest podłączony do jakiegoś fajnego sprzętu i rejestruje, co się w tym mózgu dzieje z człowiekiem. No i wtedy Rafał mówi, wiesz co, to ja cię skontaktuję, to był taki czynnik wspólny naszego życia, skontaktuję cię z jakimś fajnym lekarzem, przegadacie to sobie. I ja już oczywiście miałam całą wizję, jak ja ten sprzęt wypożyczę, jak ja na to w ogóle zarobię i jak ja to przeprowadzę i przecież ten człowiek to musi się przewrócić w prawo, w lewo i jak to będzie wyglądało. No ale pan doktor mnie szybko sprowadził do parteru i zapytał, co ja chcę zbadać, co ja chcę sprawdzić, a po co mi to, a jakie parametry. Więc wróciłam taka trochę dobita. Wracałam 20 minut, bo tyle trwała droga z gabinetu do mojego domu. I tak popatrzyłam na Rafała i mówię, no nic z tego nie będzie. Po czym poszłam na górę do mojego pokoju, z tego, z którego teraz tutaj rozmawiamy. I mówię, przepraszam, można przeklinać? Mówię, fuck it, zrobię to, co mam. Tak jak to potrafię, z tym, co mam, zacznę tu i teraz. Więc napisałam post na Facebooku, że przyjmę 10 osób z różnymi dolegliwościami. Wypisałam jakie, że zrobię im kilka masaży darmowych. W zamian za to poproszę o to, żeby każda z osób wypełniała odpowiednią ankietę, w której pytam o to, co się z wami po masażu dzieje. Więc bardzo szybko z 10 osób zrobiło się 50 osób i z 2 miesięcy zrobiło się 9 miesięcy i z 3 masaży, które miały otrzymać osoby, zrobiło się minimum 5, między 5 a 7 i tych dolegliwości było bardzo dużo, z którymi nigdy w życiu nie miałam do czynienia. Brzmi nieprawdopodobnie, a zadam pytanie, właściwie to tak? Twoje pytanie. I co się z tymi osobami dzieje po twoich masażach? Wiesz co, ciało poddane pewnej technice, ingerencji, jaką jest masaż, robi sobie równowagę. Czyli robi wszystko, żeby do tej równowagi wrócić. Nawet jeśli jest skrzywione, nawet jeśli jest obolałe przez ileś lat, ciało pamięta i wie, ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale naprawdę tak jest, ciało pamięta, co to znaczy czuć się dobrze. To my nie pamiętamy, nasz umysł może już nie pamięta, bo często ludzie mówią, ja już nie pamiętam, jak to jest, kiedy nie boli. Albo nie pamiętam, jak to jest przespać całą noc spokojnie. I po pierwszym masażu, to jest masaż całego ciała, sesja trwa około godziny, my w trakcie nie rozmawiamy. On nie boli, to jest podstawowa zasada i człowiek się czuje bardzo bezpiecznie w trakcie wykonywania tej sesji. Uruchamiają się w człowieku siły, które mamy po prostu i bardzo często jest taki efekt wow, że człowiek się czuje jak na jakimś haju, kręci mu się w głowie, trochę jakby był taki w innym stanie świadomości i jest miło i przyjemnie, potem wraca do domu i zaczyna sikać bardzo dużo. I zaczyna się pocić bardzo intensywnie i może się pochorować, ponieważ układ nerwowy dostał informację, hej, możesz się teraz rozwalić, była bardzo głęboka regeneracja, był duży relaks. To tak jak przed urlopem. Bardzo często wielu z nas choruje. Kilka dni mamy urlop, chorujemy, dostajemy ten sygnał, że możemy się po prostu rozłożyć. Pojawiają się nowe bóle, następuje bardzo intensywne wypróżnianie. Także takie bardzo fizjologiczne rzeczy, zupełnie nie magiczne, fizjologiczne. I kiedy tak człowiek się już trochę pooczyszcza, zrobi się lżejszy, zaczyna czuć że jest mu lepiej, że śpi lepiej, że zaczyna odczuwać w ogóle takie przerwy w bólu. Jeśli ktoś ma chroniczny ból, a o takim już mówimy, kiedy ktoś żyje z bólem dłużej niż 3 miesiące. Miałam takie osoby, które przez 3-4 lata cały czas ból, przebadani przez różnych specjalistów, poddani różnym terapiom, ale zazwyczaj takim terapiom, które skupiają się na danym obszarze bolesnym. Mam jeszcze jedno pytanie już na koniec, bo większość z nas wybiera sobie jakieś zasady, jakieś prywatne dekalogi, którymi chcemy się kierować. Wy jesteście małżeństwem, gdzieś przeczytałem, że jesteście jak ogień i woda, ale zastanawiam się, czy w waszych życiowych filozofiach wyłoniły się jakieś punkty wspólne? Agnieszka? Kochanie, może ty. To jest tak, wiesz, trudno jest mówić o sobie. Myślę, że najważniejsze jest to, że się kochamy. I cokolwiek by się działo, to powinny się stać dwie rzeczy i powinny stać się szybko. Po pierwsze, powinniśmy się zrozumieć, o co nam chodzi, zwłaszcza w sytuacjach, w której mamy rozbieżne zdania. Oraz jeśli skończyło się, czy jakaś sytuacja jest niemiła dla nas obojga, bądź podniosła nam ciśnienie każdemu z jakiegoś innego powodu, to ważne jest, żeby to ciśnienie nie było podniesione zbyt długo, to znaczy, żebyśmy szybko wrócili do stołu i spróbowali rozwiązać problem, który się gdzieś tam pojawił. Myślę, że to jakoś tam stanowi o jakości tego, że to życie nasze jest, ja je uważam za wspaniałe i nie zamieniłbym go na nic innego, absolutnie. Agnieszka, czy w waszych życiowych filozofiach wyłoniły się punkty wspólne? Wspólne punkty, chyba żebyśmy robili to, co ma sens dla nas i dla nas ważne są każdego z nas osobne, bo mamy troszeczkę inne wartości, ale naprawdę żyjemy każdy wedle swoich wartości i tutaj jeśli Rafał gdzieś dryfuje, to ja mówię, kochanie, twoje wartości, może na nie zerknij. Jak ja dryfuję, to Rafał mówi, ale to ma sens, więc my naprawdę potrafimy się dobrze wspierać. Nigdy nie chodzimy spać pokłóceni, choćby nie wiem co, bo to jest strata czasu, ale też praca, którą wykonujemy, chociaż ja jestem troszeczkę bliżej, nazwijmy to pacjenta, pokazuje mi, że to naprawdę nie ma sensu, żeby się gdzieś kłócić, że tak szkoda tego czasu i to może jest taki banał, ale naprawdę go szkoda. Nie chodźmy spać pokłóceni. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Agnieszka Kawula i Rafał Grącki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. My również pięknie dziękujemy. O minia Maconia, minia torcida, minia querida, minia galera. O minia cachoeira, minia menina, minia flamenga, minia capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh, miña vida, miña mambembe, miña ladeira. Oh, miña menina, miña querida, miña Valeria. O miña torcida, miña flamenga, miña Maconha, minha torcida. minia vagabunda, minia mambembe, minia beleza, minia capoeira. Oh, minia menina, minia querida, minia valeria. Minia torcida, minia flamenga, minia cadeira. Oh, minia maconha, minia torcida, minia querida. Nie zasypiajcie pokłóceń. Ta audycja niesie nadzieję i rozwiązuje realne problemy. Drodzy niewidzialni z Poznania i okolic, sprawdźcie, by pan Krzysztof nie musiał już więcej zasypiać w piwnicy. Kłaniam się. Drodzy niewidzialni, znalazłem się w bardzo trudnym położeniu. Jestem na zakręcie. Czy za waszym pośrednictwem mogę prosić o pomoc w kwestii udostępnienia jakiegoś pokoju bądź miejsca do spania w Poznaniu albo okolicach? Ponieważ to jest niezbędne, abym uregulował swoje sprawy, wyszedł na prostą. Za okazaną pomoc z góry bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Wzywamy was, niewidzialni. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Potrzebna jest szybka pomoc. Odbyłem długą rozmowę z panem Krzysztofem, który nie ma domu. Wiem, że jest bez nałogów i do niedawna wiódł życie jak większość z nas. Nasza audycja pomału zbliża się do końca. Dzisiejsze historie, a także te z poprzednich odcinków znajdziecie w internetowym wydaniu Trójki, a także na stronie Niewidzialni na Facebooku. Czekamy na wasze wiadomości. Piszcie do nas zarówno ci, którzy oczekujecie pomocy, jak i ci, którzy pomoc jesteście nieść gotowi. Bernard Russell napisał, że nic nie jest tak nudne, jak być zamkniętym w sobie samym. Wtórował mu Thomas Brownie, który powiedział, że aby dobić do prawdziwego szczęścia, musimy podróżować do bardzo dalekiego kraju, a nawet poza samych siebie. Dla niewidzialnych to oczywistość. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Wydawał ją Michał Kowarski. Żegnam się z państwem. Do usłyszenia za tydzień. Maciek Wasilewski.